ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مكتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكبرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل تكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم ومن لا يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف وعليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يضل الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات سورة مومن مکی سورة ترتیب پلیاس کے سلویتم پز سورة زمند او نزول کے شپیتم پز سورة زمونده دا حوامی می سوا چه دا دیزه نشورو شو ترسولت احقاب پوره دا ترتیبن او نزولن دا یو بن لسنگه چه ترتیب کیری نکو نزول کیو هم دا سی دا یو بن لدی ما ارکلا چه مخی صورت که ترغیب دا قرآن بان شورو شویوا نو دا مومن پاول کم ترغیب پا قرآن بان شورو شوا زکی متصل لولو یا سورت زمر آخر کے حال دا فرشتو ذکر کرے ہو شتدہ اللہ پاکی بیان ہے نو سورت مومن کی ترقیدہ چھے آواز پاکی دا اللہ نے بیان ہے بلکہ مومنان لدعا گان ہم غاری الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ یا سورت زمر ختم کرے ہو پا حمد باندے شتدہ اللہ حمدنو ہوا نصورة مومن کی علت حمد ذکر کئی حمد اللہ ذکر ہوا چه قرآن ایرانے گلے لے تنزیل الكتاب یا صورة زمر کی نفذ شرف العبادت شو نصورة حنو دا مخ دا صورة تفریق پا مخ کی صورت باندے ذکر متصر لولا مومن امتیازات صورة مومن صورة ممتاز دے پاغستر کو دو خائنو باندی چکم سرگے کے خیانت ہوئی یا پا بیان در رجل مومن باندی یا پا بیان در دوزل لفظ وحدہو باندی یا صورت ممتاز پا پنززل لفظ یا قوم یا قوم یا قوم باندی حانورم گل امتیازات دو صورت دی مقصد دو صورت مومن صورت مومن و خلاصہ و مقصد نفذ شرف دعا چلائق درا مدد کولو صرف اللہ دے رد شرک اعتقادی او فعلی کئے او صورت کی بیان دلیل نقلی در رجل مومن نا اگر رجل مومن و میدان ولال لے او سنگ آواز کئے موسیٰ علیہ السلام بیان کاؤ کاؤ حتی دا چدا دشمنانو پا منز کے اللہ یو کس پیدا کو رجل مومن او اگر تقریر کئی او موسیٰ علیہ السلام تو سوئی بھی خود دے رہے مقصد دارے تب کار نپڑے رہے کار بکے پاغا موتبرو کی پا خوانینو کی با اللہ دا غی یو کس پیدا کی او اگر با کار کئی بیا ہاں رجل مومن تقریر دو تکے ذکر کئی او طریقہ تو بیان کئی دی صورت کے چی یو خطر آگلے رہے ہاں مادہ بزدیر پا طریقہ بانی ہوئے موخو بزدیر تکلیف دے ماتا حسنو ہاں ذا اللہ دی دا تکالیف زمن کا ختم کی بھو ہاں صورت مومن کے نفد شرف دعا ہاں رد شرک اعتقادی او طریقہ دو بیان کئی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم رالی گل دی کتاب دی طرف دا اللہ نا چه غالب و پویا دے ما بیگا دے تو سوچ کاؤ مادام انشاءاللہ ازو پدا سی طریقہ کے خیر انشاءاللہ ویم چه تاریبان بے فسط طریقہ کے خیر داولی کی خدا زدگی خدا اللہ خوخہ دنو تنزیل الکتاب معمولی تکلیف انسان تا ہمیں بیا ہاں حدیث کے راضی چھ معمولی جس پا بدن کے زخمی او درد انو ٹول بدن تسی ہاں درد او تکلیفی نو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم رالی گلدی کتاب دی طرف دا اللہ نا چھ زورور او پویا دے غالب دے علیم پویا دے نو غالبی اللہ تنو العزیز غالبی العلیم پویا پہادار چاپ غافر ذنب و قابل توب بخون کے دو گناہونیم اللہ غالبی غافرینو قابل توب قبل ان کے دو توبی شدید لعقاب سخت عذاب والا دی زیتو لے خاوند طاقت دے خاوند نعمت دے تول طاقت تم ہوئی نعمت تم ہوئی نشتر بل حاجت پڑکو ان کے برد اللہ نا لیل مسیح خاص اللہ سے رجیر واپس کے دو ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا دو علماء دے تقاریر او دے درسرو نہ فائدہ والے بیا با ارمان کوی لاس بمروڑے او بیا با گوڑے سن ملاوی گی بیا با افسوس کوی چا ہائے درسرو کے شامل ہوئے قرآن میں ذکر کرے بیا با افسوس کوی او موقعی کلے بیا راضی رس تو افسوس حضرت یوسف علیہ السلام چکرے دو دنیا نہ تلے دے رو داغ قوم بیا غا افسوس کرے ہوئے سب خیستا پیغمبرو کمو تے سجدہ کری ہوئے آر بیا اچھا افسوس کرے زمنگا حادوی سا شیخ اللہ دی عمر کے خیر واشے ہاں تقدیری مخ کے کہو وہ دی خلقوں کے کار دارے دو علماء قدر نہ کئی قدر نہ کئی دا حقانی علماء قدر یالا کئی چکل ملشی یہ دیر خواہ عالمو یہ دیر خدا سے والے کا نو سکے چھ جو اندیو نو تائسے قدر کرے و ظالما تا دا غصہ پا مخبان پوزہ پرے خودے وا تا دا غصہ پا کادا چھ تائید دیکھلے وے صرف اس دکڑی وے محنت دیکھلے وے تاؤن دیکھلے وے بارحال خو کم سے کم سو خود دکڑی وے کرا تو چھے کلے بیا ملش یہ دیر خواہ عالمو یہ دیر خدا سے یہ دیر دا نبیا سکے پسی پتنو مناو دخاو رو بیسی پتنو ہانو مقصد مزارے قابل توب توبہ سرے اوباسی دو گناہنونا زتو لا لا اللہ الہی المسیر ہاں یونس نمانی بگورا اس قدیر منگ داری سفتون کو نصف فیدہ شدا ہاں نور دا سے علماء دی نور دا سے ما یجادلو فی آیات اللہ اللذین کفرو جکرہ نکی پایاتون دا اللہ کی مگر آکسان چو کفرے کرے ہمیشہ کاردارے چپ جونو سو دشمنی گئی او پا مرگی بیا ہاں در قبر کانی خکرئی بیا ما یجادلو فی آیات اللہ اللذین کفرو جکرہ نکی پایاتون دا اللہ کی مگر آکسان چو کفرے کرے فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد ہنو دو کرنگی تالرا اولی دلد دے خلقو فی البلاد پکلو کے ہاں اولی دلد آغا دے بٹی سٹی دی بلا گانے داد دو کرنگی کی اللہ وے قذب القبلوں قوم نون والعذاب تقذیب کرے و بکی دینا قوم دنو علیہ السلام او آغا دلو پزا گئینا او قصے کرے و حریو پیغمبر پر قص کرے حریو امتو برسولیم پا پیغمبر قبل بانده ده سقسته کرده لیا اخوزو دیر پارا چونسی گرفتار کرده پیغمبر لرا هر قوم هر امت پا خپل زمانه که ده خپل پیغمبر دنیولو سکرده قسته کرده لیا اخوزو چونسی پیغمبر لرا قید کی پیغمبر لرا دا طریقه جاری ده نو همیشه داره کاج ده پیغمبرانو که نو دا کار بدر سره کیگی وجادلوا بالباطل او غي قسکړیو هر یو مته په جګړې کولو په دلیل باطل باندې اني سي باندې او جګړې بم در سره کوي دغه پالا چې کمزوريږي په دې باندې حق په کمزورې کوي او باطل پیوچته دغه چې فرض لال علما لال دارنګي انبياء عليهم السلام زمل کلال نخامه کم سے کم ها لخلافو بیا غسه نه پوره کیږي کنه فکیفا کانو فاقصوم نون گل ماغی للا نسرنگیو زمان عذاب مانی اولیو بیا زمان عذابو نسرنگیو اوخی نسی ریدی شد دلازه کذالکون دارنگی ثابت سے حکم در افسا پاکستانو چو کفر کرے یقینن دیری خواندان دور حالت دمنون کو ذکر کئی چاچ دا کتاب امانو للا الہ اللہ خبر امان للا آکستان اوز فرشتو آئیل دعا گانی چپوتا کڑی آرشا یحملون الارشا چتابداری دارش دی ومن حولو آغا چچاپیر دی ندی پاکی بیانی پا حکم نقبل رب لگی آلی ویؤمنون بی او یقین کئی بی ودی اللہ بانی یقین کئی او بخن غالد پارد آکسانو چیمانی رولی دی ربنا ایدو منگ ربا وسیط کل شین رحمت و علما اللہ ترسی در ایو شیطا پید باغ رحمت و دپوئے اللہ تر ارسیس تا پید باغ دپوئے رسی دلے او پہل محمد رسی دلے پوئے دی ہمشتا رحمت دی ہمشتا قدرت دی ہمشتا مالک ملکیت دی ہمشتا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک نو بخنو کیا کسان تا چه توبه وکلا د بدو کارونو نا یو سره د بد کار نه توبه وباسي د زنا نه شرکیاتو نه د بدعاتو نه توبه تائب شي واتبعوا سبیلک او تابع شي استاد کتاب استاد کتاب او تابع شي نو الله وقهم عذاب الجحیم تو ساتھ دے دا عذاب جہنم نا اللہ ویسا تنو اللہ اغا خلق چستانی کتاب تابی شوی دی اللہ داو رسوک دعا والی آغا پاکی مقرب فرشتی اور دعا والی او حدیث کے رازیم آغا میان دا دریابونو پویخ کے اولا اغا دعا والی بر پا آوا کے مارغان دعا والی بر پا عرش مقرب فرشتی اور دعا والی آغا خلقونا کټیګر کمامولي سزا دنیا کې ملاو شو هغه د دواګانو کله خالی کی او تمامي مخلوق له دواګانې غواړي نیکانو خلقلا ربنا وادخلهم جنات النلتی واتهم اے زم ربا اے زم ربا داو زو فرشتو دعا را دنه کې دی موحدین لرا چې مسلې منلا قران دوتبو سبیلکا الله صادق کتاب تابع شوی دی نو مدنکا دی کتاب والو لرام کم خواه دنکا جنات عزن جنتنو دا میشو آلی آئیتا چو وعدہ کرتا غیسرا تاو سر وعدہ کروا پجب دا انبیاء چو جنتنو بدر کم ومن صلح آواسو چنیکان وی صلحا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو مانا کے اے وحدا ذکر چه صلاحیت دا توید آغا چاکوی چاگا مواحد وی صلاحیت د جنت هغه چا کی وی چې هغه موحد وي یلې دندکی کی با هغه څو چې هغه په توحید پاکی دی وی چې توحید پاکی ده نه کنا په عمل نشدلې موږ مخکې په دې ګن آیاتونو خودلو و مَن یَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان شرط عمل د پاره ومن صلاح و سوچ نیکانوی دا پلارانو دا غینا و ازواج هم او دا ملگرو دا غینا ازواج یواج خز مراد نری مکی منگویلو خو خز زکا چه خز دا سری سرا ملگری پا غم که پا تکلیف که او پا خوشحالی کراحت که نو آغا ملگری چه تا سر شریک شویو پخمو پخادای کی ومن صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم او سوک چنکانوی دپلارانو دارینا و ازواجیم او دملگرو دارینا ملگری ومدن نکی و صلح اللہ گورا فرشتے سوئے من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم اللہ داغی شاگردانم دنکا اللہ داغی ملگریم دنکا اللہ داغی پلار انکونا انکونام دنکا اپا پلیم دنکا ذریات کی تابدار تابدار سو کی شاگرد بھی بچے بھی انکا انتا العزیز الحکیم یقینا تو غالب الحکیم حکمت والین سرخ استدوا غواری گو دا سو کی غواری دا فرشتے تخب غمیو تالا دعا گار غواری حدیث کے راضی حشام خلق بن حشام بازار قاری دے اغوی ما پسلیم بن حسابان قرآن لستو او جزد دیا یا تکل رور سیدما وَيَسْتَغْفِرُونَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا چه دیا یا تزران راه ان شاء الله ها ورسو چې درس کړ ان شاء الله کې ختم شي ټوټي موټو نو کاري بو کوټول بلاش پوه شي هغه له بخره غري پوه شي ته یو کوټول ها ها ښه کم کسان پریشانم ها زمنګ شیخ مبارک نو ان شاء الله هغه راغې خپل زیبان شو ځکه چې هغه سره بوتلو ها فوجانو سره تلو ها هغه سره ستفسیح لپاره بوتلو هغه بیا واپس شو ورو سره خپل ځای ته او چې کوم کسان ها په دغې نو هغه خبر شي خپل مرغوله اتاګان ورته ها خپل ځای شي شو سلام تسمت رو توتیو رو لسمت رو لسمت رو توتیو رو